Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy czwartek, 24 dzień października, jest 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Nie chodziło o ustalenie prawdy, a o potwierdzenie tezy o zamachu. W ten sposób przedstawiciele MON mówili o raporcie na temat prac podkomisji smoleńskiej Macierewicza. W Białymstoku kończy się proces dwóch mężczyzn podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wyrok będzie znany w przyszłym tygodniu. 15-latek, który krytykował Władimira Putina, jest przetrzymywany w rosyjskim więzieniu. Prawdziwym celem podkomisji smoleńskiej nie było ustalenie prawdy, a potwierdzenie tezy jej przewodniczącego Antoniego Macierewicza. Takie wnioski płyną z raportu zespołu eksperckiego, który badał działalność podkomisji. Po raporcie Ministerstwo Obrony Narodowej skieruje 41 zawiadomień do prokuratury. Chodzi m.in. o brak nadzoru, przekroczenie uprawnień i zniszczenie samolotu Tupolew. Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk w Polskim Radiu oceniał, że nieprawdziwe tezy Antoniego Macierewicza zatruły polską atmosferę polityczną. Co musiały przeżywać rodziny smoleńskie, kiedy Antoni Macierewicz wykopywał zmarłych z grobów, żeby potwierdzać swoje absurdalne tezy? No, fakty nie potwierdzają naszej teorii. To nie gorzej dla faktów, tylko gorzej dla teorii. Na tym polega nauka. Na tym polega również badanie. Zło, które powstało, które cały czas trwało, musi zostać napiętnowane. Z raportu wynika także, że Antoni Macierewicz jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej wywierał wpływ na jej członków, a także na ekspertów. Podliczono również, że podkomisja kosztowała Skarb Państwa ponad 80 milionów złotych. Sąd w Białymstoku zajmuje się sprawą dwóch mężczyzn oskarżonych o prowadzenie działalności szpiegowskiej. To Rosjanin i Białorusin. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki po 4 lata więzienia. Wczoraj zakończył się proces apelacyjny. O szczegółach Marta Nazarko. Zarzuty dotyczą lat 2017-22. W tym czasie oskarżeni mieli gromadzić informacje m.in. o polskich jednostkach wojskowych, ich wyposażeniu, zadaniach przy granicy z Białorusią czy współpracy z innymi wojskami państw NATO. Obaj byli w Polsce legalnie. Białorusin studiował na jednej z białostockich uczelni. Później pracował przy organizacji szkoleń spadochronowych. W tym czasie miał nawiązywać kontakty, w tym towarzyskie, i wykorzystywać to przy działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. Rosjanin taką działalność miał prowadzić pod pozorem działalności kulturalnej i turystyki. Wyrok w przyszłym tygodniu. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Lewica cieszy się z deklaracji kardynała Kazimierza Nycza na temat związków partnerskich. Wczoraj hierarcha powiedział, że Kościół nie będzie się wtrącał w pracę nad ustawą. Dodał, że powinna być taka możliwość, o ile takie związki nie będą zrównywane z małżeństwem. Senatorka Lewicy Magdalena Biejat uznaje to za jasną deklarację poparcia. Jak na polski Kościół, to jest dość jasne poparcie i wyrażenie zielonego światła dla związków partnerskich i ja się z tego bardzo cieszę. Lewica nie jest wielkim przyjacielem i sojusznikiem Kościoła, ale wiemy też, że ten głos może być ważny dla PSL-u, może być ważny dla części wyborców. Rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński wydał jednak od dzisiaj oświadczenie, w którym tłumaczy, że wypowiedź kardynała nie może być interpretowana jako wyraz poparcia. Podkreślił, że z punktu widzenia Kościoła związki partnerskie są błędem moralnym i grzechem. W rosyjskim więzieniu przetrzymywany jest 15-latek, który krytykował Władimira Putina. Chłopak w liście do matki napisał, że jest prześladowany przez współwięźniów, bity i poniżany. Chłopak w lipcu został skazany na 5 lat pobytu w kolonii karnej za rzekomą działalność terrorystyczną. Zatrzymano go za posty na kanale internetowym Wolna Rosja, który ma zaledwie 5 subskrybentów. Arsenij Turbin publikował tam wypowiedzi opozycjonisty Michaiła Chodorkowskiego i krytykował Putina. Rozdawał też na swoim osiedlu broszurki z wizerunkiem Putina za kratami. Chłopak na razie przebywa w moskiewskim areszcie śledczym, ponieważ w przyszłym tygodniu odbędzie się rozprawa apelacyjna. Według matki 15-latek schudł kilkanaście kilogramów. Z jego listów wynika, że jest poddawany represjom. Współwięźniowie znęcają się nad nim i poniżają go. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rumunia zakazuje zabijania na futra szenszyli i norek. Najpóźniej za 2 lata hodowle tych zwierząt zostaną całkowicie zamknięte. To kolejny unijny kraj, który decyduje się na taki zakaz. Długo trwało podjęcie decyzji, bo Senat rozpoczął pracę nad projektem ustawy ponad 2 lata temu. Według oficjalnych danych w Rumunii są 2 amerykańskie hodowle norek i 10 ferm szenszyli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a long range weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar Waste Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Samograj. Kolejny odcinek przed nami. Dzień dobry. Z tej strony Radek Nałęcz. Dziś w składzie Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, która program realizuje, i Józef Niewiarowski, który jest wydawcą audycji. Zaczynamy kolejną audycję, którą można oczywiście w archiwum znaleźć, również platformę podcasty.polskieradio.pl. To w kontekście tych programów, które już były na antenie oraz w serwisach streamingowych, bo również i na żywo, ale w formie podcastu tego programu, czyli Samograja, można słuchać. Dzisiaj gościmy Grzegorza Czesława Pamułę oraz Michała Rostka, z którym będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym projekcie zatytułowanym początkowo Maus, a potem jeszcze zostało dodane PI for a Hire. Jest to taka gra, taka produkcja, którą zachwyciło się całkiem sporo osób, bo lubimy myszkę Miki, a ta myszka Miki nagle zaczyna być detektywem i zaczyna rozwiązywać w taki sposób znany jak w filmach gangsterskich pewne sprawy. Oczywiście o tej fabule i o tym, jak to wygląda, za chwilę porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, no to warto powiedzieć o tym, co ciekawego wydarzyło się w świecie gier w tym tygodniu. Samograj. A tutaj przede wszystkim ten przegląd najważniejszych wydarzeń zaczynamy od Poznania, który stanie się w ten weekend gamingową stolicą Polski, tak można powiedzieć. A to za sprawą dwóch wydarzeń. Pierwsze to PGA, czyli Poznań Game Arena, czyli takie największe targi gier wideo i rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej, które to targi odbywają się regularnie od 25 do 27 października. Od wielu lat PGA pozostaje najważniejszym wydarzeniem adresowanym do polskich graczy i gromadzi coraz większą publiczność, a na program wydarzenia składają się m.in. pokazy gier i w tym roku będzie można zagrać w odświeżoną wersję słynnego Gothica. Gra ma wielu fanów, szczególnie w Polsce, więc pewnie kolejka do sesji hands-on będzie długa, a przy okazji też tego ogłoszenia, że gra będzie dostępna w formie grywalnego demo, poznaliśmy również obsadę polskiej wersji językowej. Na liście płac znaleźli się Adam Bauman, Paweł Szczęsny, Robert Herbert Tondera, Mirosław Zbrojewicz, Janusz Wituch oraz Michał Klawiter, a także Janusz Zadura i tutaj odpowiednio i Diego, i Kirgo, i Radford, i Świstak, i Drax, i Nyras oraz Ori. To są ci bohaterowie, których w klasycznym gotiku można spotkać. A drugi tytuł, który będzie dostępny dla graczy w czasie PGA, to Kingdom Come Deliverance 2 czeskiego studia Warhorse Studios. Program tegorocznego PGA zawiera również szereg paneli dyskusyjnych o kondycji branży, sytuacji kobiet i mężczyzn oraz o tym, czego sztuczna inteligencja może nauczyć się dzieci. Będzie można spotkać również twórców gier, na przykład wspomniany Kingdom Come Deliverance 2, polski Frostpunk 2 również. Nie zabraknie rozmów o serialu Doctor Who, a także o uniwersum Marvela czy Gwiezdnych Wojen, a na scenie też pojawi się Śledziu, czyli twórca kultowego już osiedla Swoboda, ale też zbliżającej się adaptacji Tytusa, Romka i Atomka. Będą też pytania z publiczności, więc będzie szansa dowiedzieć się czegoś więcej. Nie zabraknie rywalizacji e-sportowej, będzie turniej Tekena, będzie także turniej w Deluxe Sky Jump 2.1 oraz konkurs cosplay, no i cały program dostępny jest na stronie wydarzenia. A ta druga impreza, która równocześnie do PGA odbywa się w Poznaniu, to Game Industry Conference. No to już jest bardziej takie wydarzenie skierowane do profesjonalistów, ale też do wszystkich, którzy marzą o pracy w branży, ponieważ można na przykład porozmawiać z przyszłym pracodawcą, pokazując swoje portfolio. Będzie czas na rozmowy biznesowe, warsztaty, prelekcje i szeroko rozumiany networking. To a propos GICA, czyli Game Industry Conference, do tego też wręczenie nagród SIGA odbędzie się w Poznaniu w ten weekend. Czyli jak Państwo słyszą, całkiem sporo tych atrakcji. No to jeszcze w ramach serwisu na koniec segmentu z informacjami powiedzmy o premierze. Kolejna polska gra zadebiutowała, Age of History 3. Nad grą czuwa Łukasz Jakowski, który jest w tym projekcie od początku. W przeciwieństwie do poprzednich części serii, które działały w trybie turowym, w Age of History 3 rozgrywka toczy się w czasie rzeczywistym. W trakcie zabawy przejmujemy kontrolę nad wybraną nacją i prowadzimy ją przez kolejne epoki, od początków cywilizacji aż po erę futurystyczną. Jest to gra strategiczna, dostępna wyłącznie na pecetach. Samograj. No to pigułka informacyjna już za nami, a teraz już tak oficjalnie mogę przywitać gości audycji. Grzegorz Czesław Pamuła, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Producent artystyczny, tak się umówiliśmy, że przedstawię właśnie taką funkcją. Tak jest. Twoją rolę. Jest też Michał Rostek, dyrektor artystyczny, lider animacji. Witam wszystkich. I jesteście związani z Fumi Games. Tak, dokładnie. I to jest właśnie to studio, które przygotowuje grę Mouse P.I. P.I. for Hire. Taki dokładnie. Tytuł, który trudno zapamiętać, ale myślę, że tytuł, który... Myślę, że ten Private pierwszy... Investigator. I już jest skojarzenie, więc dzięki temu jest łatwiej, ale myślę, że to jest tego rodzaju produkcja, która jeżeli raz się już ją zobaczy, to od razu zostaje w pamięci i teraz jesteśmy zobowiązani, żeby wytłumaczyć słuchaczom, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego się dzieje, że zobaczymy ten? Że jak, okay. zobaczymy, jak zobaczymy, to od razu pamiętamy i robi to takie wielkie wrażenie. Myślę, że przede wszystkim styl graficzny, tak? To jest rzecz, która na pewno wpada w oko. Zresztą widzimy, patrzymy i oceniamy od razu, że jest to coś niespotykanego, jeśli chodzi o gry. Bardzo rzadkiego. Zresztą będziemy pewnie później opowiadać więcej na temat inspiracji i tego, jak ciężko nam wyszukiwać inspiracje. Więc wydaje mi się, że to jest rzecz, która na pewno wybija nas. Myślę, że na pewno kwestia czerni i bieli to też jest taki element, który jest bardzo charakterystyczny i fajnie gdzieś pokazuje tą specyficzność naszego gry. Mamy tutaj warstwę graficzną, ale też te odniesienia do popkultury, bo właściwie każdy z nas kojarzy filmy animowane, te pierwsze klasyczne filmy animowane, które pochodzą na przykład z wytwórni Walta Disneya, słynna myszka Miki, i to też były czarno-białe filmy na samym początku, rysowane, animowane w sposób klasyczny, ale to były filmy dla dzieci, natomiast natomiast wasza gra jest bardziej przeznaczona dla osób dorosłych. Tak, my trochę łamiemy tutaj konwencję właśnie tą, łącząc animację właśnie Rubber Hose. Mogę dodatkowo jeszcze wytłumaczyć dla osób nieznajomionych z tym terminem. To jest bowiem styl animacji, który powstał w latach 20-tych, 30-tych w Stanach Zjednoczonych i charakteryzował się właśnie taką pewną gibkością postaci i taką plastycznością, dzięki której właśnie słowo rubber hose to gumowy wąż, więc to jakby oddawało ten styl i zresztą ten styl, który do dzisiaj jest bardzo wpływowy dalej na animację, na popkulturę. Zresztą, co też świetnie pokazuje w naszej grze, ponieważ zdobyła ona duże zainteresowanie ludzi, więc widać, że nawet po 90 latach styl rubber hose'owy dalej rezonuje z wieloma ludźmi na całym świecie i czują pewną nostalgię do niego, mi się wydaje. To prawda, to trochę też ten trend, który został zapoczątkowany przez Cuphead, to była taka gra, która faktycznie przypomniała, jak fajna może być ta klasyczna animacja z początku, z dwudziestolecia właściwie międzywojennego, czyli 100 lat temu, tak, rozwijana przez twórców, więc to jest na pewno rzecz, którą od razu się zapamiętuje, ale ten ogromny i bardzo pozytywny odbiór musiał was w pewnym sensie zaskoczyć, bo serwisem waszą grą zainteresowały się serwisy zagraniczne, ale też duzi wydawcy. Tak, to w sumie poleciało trochę wiralem i my sami się tego nie spodziewaliśmy, no bo zaczynaliśmy w bardzo małym zespole. Właściwie zaczęliśmy robić tą grę jako po prostu coś ciekawego, ciekawy pomysł. Trochę dla siebie? Może nie dla siebie, ale szukaliśmy właśnie ciekawych pomysłów, jako że Fumi ma również background animacyjny, więc gry, które nie tylko się świetnie grają, ale i oczywiście dobrze wyglądają. I w sumie to się zaczęło od naszego programisty Dawida, który wrzucił to na swojego TikToka, zainteresował tym swoją widownię, którzy zaczęli pytać, co to za gra, na czym on teraz pracuje, więc postanowiliśmy razem z naszym prezesem Mateuszem wrzucić trailer do sieci, no i wtedy tak jak to się mówiło, się poleciało to wszystko wiralowo w internet i zaczęła się burza. To za chwilę wrócimy do tego wątku, wrócimy również do samej gry, ale też do jeszcze jednego projektu, nad którym pracujecie, bo myślę, że o tej drugiej grze również warto powiedzieć. Samograj. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Samograj, program o kulturze gier wideo, więc w studiu twórcy, którzy pracują obecnie nad grą Mouse PI for Hire, a także nad jeszcze jednym równie dobrze wyglądającym, tym razem już kolorowym tytule, czyli gra, która też powstaje równocześnie, ale myślę, że warto na nią zwrócić uwagę, bo też wyróżnia się stylem graficznym i animacją. To ten background animacyjny tutaj cały czas powraca. Galaxy Taxi to jest ten tytuł, więc krótko jeszcze o tym pomyślę, gdybym mógł was poprosić komentarz. Jasne. Jeśli chodzi o Galaxy Taxi, no to tak jak zaznaczyłeś, czyli ten styl, tak? Czyli styl animacyjny wyróżniony, tak? Tak jak w przypadku Mouse'a, jak w przypadku Galaxy Taxi, chcemy coś świeżego, fajnego zaprezentować. Projekt trochę wcześniej powstał, znaczy rozpoczął swoją produkcję niż Mouse. W tym momencie przez to, jak o czym wspominaliśmy wcześniej i rozgłosie Mouse'a, został leciutko zamrożony i oczywiście przyszłość pokaże, co z tym projektem zrobimy i jak będzie wyglądał. No bo w tym momencie Mouse, no to jest ten projekt, na którym skupiamy się w 200-300% czasami. Tak? To wersja Grzegorza, jest jeszcze Michał, który wspominał o backgroundzie animacyjnym. Tak, Czesiu właśnie wspominał ten, to gra mocno nastawiona właśnie na ładne animacje, na właśnie ta odwołanie się to też kreskówek, też z innego okresu historycznego, no bo to bardziej tam nam współczesne, ale też równie ciekawy projekt, który no, warto obserwować. To też jest połączenie gatunków, prawda? Bo tam jest umiejętności zręcznościowe się przydadzą, bo to jest platformówka, ale też strzelanka. Taki zrobiliście miks właściwie. Ma też bazę animacyjną w postaci serialu, który w Fumi jako studio animacji powstał, więc automatycznie te asety, które gdzieś tam wcześniej były wykorzystane podczas produkcji serialu samego w sobie, zostały zaadaptowane do tego, więc mamy fabułę, mamy właśnie animację. No i gatunek w porównaniu do naszej kolejnej gry, no trochę się różni, no ale też przez to, że to są pierwsze projekty Fumi, no to szukamy. Tak, studio animacyjne, które zaczęło robić gry. czy właściwie wchodzi do świata gier, prawda? Najprostszym tak, tego. Bardzo najprostszy tak, sposób, żeby tak, to zrozumieć. Wiadomo, no, zespół mamy rozwinięty, też o ludzi doświadczonych i to bardzo doświadczonych, bo tak jak Michał wspominał wcześniej, czyli ten boom na Mausa, tak, zaczynamy zbierać wishlisty, robią się wyniki na YouTubie, na TikToku, to zaraz po tym stwierdzamy, ok, fajnie, budujemy zespół doświadczony, mamy naprawdę genialny zespół w różnych działach, z dużym doświadczeniem wydawniczym i tak dalej, więc chcieliśmy po prostu do tego pędzącego już konia dosyć wysokiego dokoptować fajnych jeźdźców. No, my w naszym studiu no, też łączą się jakby u nas te dwa światy, a świat tak, animacyjny, świat bardziej growy. Dokładnie. I staramy się to właśnie wszystko spiąć w jednym, ten na jednym. Jedni są bardziej doświadczeni oczywiście w produkcji gier, tak. Drudzy wychodzą stricte z filmu animowanego, ten i właśnie staramy się, żeby w tym konkretnym medium, tym bardziej interaktywnym od filmu animowanego, spiąć to wszystko i stworzyć coś fajnego, po prostu coś unikalnego też, co, z czego ludzie będą czerpać przyjemność. Wspominaliśmy o PGA, panowie są tak zapracowani, proszę sobie wyobrazić, że nawet te branżowe wydarzenia odpuszczacie teraz. Nie do końca. A jednak, dasz się namówić, tak? Myślę, że jeśli chodzi o Poznań, to na pewno nie pokazujemy jeszcze, wiadomo, jesteśmy w takiej fazie produkcji, że musimy jeszcze chwilę poczekać na to, żeby zaprezentować gdzieś szerszemu gronu coś więcej niż tylko trailery. Można zobaczyć trailery, przed chwilą byliśmy na PAX-ie w Australii, chłopaki pokazywali, mieli prezentację, mieliśmy premierę też nowego trailera, także jesteśmy już, Gamescom też był w tym roku, gdzie mieliśmy zamknięte pokazy, ale przyszły rok to będzie pewnie dużo, dużo więcej w momencie, w którym będziemy mogli dużo więcej pokazywać. Będzie o nas słychać z pewnością. Myślę, że tak, będziemy się starać o to. Z jednej strony przyjeżdża na przykład na Gica wspomnianego branża, czyli ludzie, którzy zawodowo zajmują się tworzeniem gier, a tak, właśnie PGA wyróżnia się tym, że przyjeżdżają gracze. Macie już doświadczenia z pokazywaniem gry i jakie recenzje, jakie opinie do was trafiają i jak bardzo te opinie się liczą w procesie produkcji, no bo to trochę tak jest, że twórca ma swoją wizję, nagle pokazując to swoje dziecko, musi mieć albo bardzo grubą skórę, albo faktycznie posłucha społeczności i pozmienia rzeczy, które trzeba. Czy właśnie to jest pytanie o to, jak bardzo trzeba być wiernym tym pierwotnym założeniom, tworząc coś, zwłaszcza tworząc w branży kreatywnej, a jak dużą rolę odgrywają już potem gracze? Znaczy, wydaje mi się, że ludzie na pewno są zaciekawieni tym pomysłem. Też za bardzo nie wiedzą, jak to do końca będzie wyglądać. Na pewno to ich zaciekawiło, na pewno pokładają w tym spory kredyt zaufania i to też jest dla nas ten. My na szczęście w FUMI jesteśmy bardzo wolni kreatywnie, jeśli chodzi o to, jaki kształt ma mieć gra, jak to ma wszystko wyglądać ten. No i po naszej stronie staramy się, mimo że to jest bardzo duże wyzwanie pod wieloma względami i animacyjnymi i jeśli chodzi o gameplay, żeby dostarczyć właśnie satysfakcjonującą, ładnie wyglądającą grę, która no, nie okaże się tylko ładnym opakowaniem, a będzie również świetną, kompetentną grą, przy której ludzie spędzą naprawdę miłe chwile. Też nie jesteście korporacją, prawda? Więc tak, proces decyzyjny jest zdecydowanie szybszy. Krótszy. Tak, oczywiście, że tak. No, no i to też pytanie jest a propos konkretnie, jak odbieramy feedback i w jaki sposób reagujemy na niego. To też zależy od momentu produkcji, tak? Bo mamy części i elementy designu, na przykład pozamykane w taki sposób, że nie powinniśmy ich zmieniać w tej fazie produkcji, w której jesteśmy. Bo to już wywróci wszystko, więc prawda? Jak ktoś przyjdzie i zaproponuje nam, że może byśmy zrobili wyścigi samochodowe, widok z trzeciej osoby, tak, a mamy FPS-a, no to oczywiście, nie dziś. Pewne rzeczy związane z wyborem gatunku, tak, to są rzeczy, które no, siłą rzeczy muszą na samym początku muszą zostać, być tak? ustalone. Wiadomo, słuchamy się, jeśli chodzi ten, słuchamy się widowni, słuchamy się feedbacku, mamy playtesty, sprawdzamy, jak gra się gra, jak gra wygląda, tak, za każdym razem, jak pokazujemy trailer, dostajemy masę komentarzy. Mamy też Discorda swojego, gdzie budujemy sobie społeczność i zbieramy feedback, więc traktujemy to bardzo poważnie, wiadomo, przerzucamy to później na możliwości, przede wszystkim zespołu, ile możemy z tego wprowadzić, jak tylko jest możliwość, jak tylko jest opcja do tego, żeby dodać coś od społeczności, to zawsze się znajdzie na to miejsce. Tak, to co Czesi też powiedział właśnie, że wsłuchujemy się mocno w to, co ludzie nam mówią, też podrzucają pomysły, no i jako, że to środowisko, które już narosło jakby wokół tej naszej gry z całego świata, jest naprawdę bardzo kreatywne i rzuca bardzo ciekawe pomysły. Jesteśmy na to, no, też jako ludzie kreatywni, naprawdę mega otwarci z otwartymi ramionami przyjmujemy ciekawe pomysły, żeby też je, jeśli jest oczywiście to możliwe i ten, zaaplikować się do gry. No tak, zderzyć się z własnymi przekonaniami, bo to zazwyczaj tak jest, że ludzie wiedzą lepiej, prawda? Cokolwiek, jakikolwiek temat byśmy teraz nie rzucili do tej rozmowy w przestrzeń internetową, to nagle znalazłoby się dużo ekspertów, więc myślę, że ta wierność swoim zasadom i też temu, co zostało w tym pierwszym dokumencie zapisane, jest bardzo istotna, żeby też nie przedobrzyć i żeby też nie odejść zbyt daleko od tej pierwotnej wizji. A jeżeli używamy słowa wizja, no to i animacja, i grafika, i to będzie temat kolejnego wejścia. Samograj. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Jak zrobię upload, może się spalić serwer. To pierwszy polski MC, który miał internet. Co drugi raper wtedy myślał, że jest Herbert. Szkoda, że nie kumał, gdzie jest werbel. Za rymy o rymach można było dostać mazak. Teraz mi spróbuj coś nakazać. Wiem, co potrafię, może stąd ta blaza. Jak w domu to włączasz, to sąsiad włączy Shazam. Taki bicik to dla mnie optimum. Jak daję szesnastkę, to raczej coś w stylu. Jakbym odpalił laskę trutylu, albo byś dostał plackiem po ryju. WRN to nie gangster z Londynu, lecz złapnie, jak sobie śmiesznie tańczę do drillu. Tramwaj, autobus, jak autem to Prius. Jak kaszkiet, to nigdy daszkiem do tyłu. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. To moje flow zawsze moją bronią. Disket Bronię czali ten. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. To moje flow zawsze moją bronią. Disket Ciągle w jednym kierunku, bez kiepskiej zwrotki. Wyrafinowany flow, nie troglodyta. Nie noszę dużych logo, bo to przypał. Nagrałem kiedyś coś, to klasyka. Zanim dziewiczy wąs się posypał. Potem byłem jak, lepiej to został Wojtas. Ale zmieniłem zdanie, chyba pora powstać. Warszawski hip-hop, nie Wulka Kosowska. Propsuje mnie i doktorant, i troll na 4chan. Kiedyś w Lacosta, Polo, połowa bolsa. Teraz japońska whisky, której nie można dostać. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Cokolwiek na winę, to wyjdzie dobra zwrotka. Dla małolatów to jakaś nowa postać. Jak coś to mordka, zapytaj o nas ojca. Dla supporterów zawsze sklejona piątka, bo prosili o kombak, coś jak ten chłopak gąsiarz. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. To moje flow zawsze moją bronią. Disket Bronię czali ten. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. To moje flow zawsze moją bronią. Ciągle w jednym kierunku, bez kiepskiej zwrotki. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Biskiet, Bronię czali ten. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Gra, która jest czarno-biała, z pewnością będzie fantastycznie wyglądać na tych wielkich, plazmowych i nie tylko LED-owych ekranach i na pewno gra, która zwraca właśnie już tym wyborem uwagę fanów, ale też nie fanów, bo tak jak moglibyśmy opowiedzieć o tym gatunku, to jest to strzelanka w takim pierwszym skojarzeniu obserwowana z oczu bohatera i Maus jest grą, która jest osadzona w świecie gangsterów lat 20., ale też właśnie takiej klasycznej animacji, która pochodzi z tego czasu. Czyli tak jak wspomnieliśmy z czasu sprzed 100 lat właściwie. No i to jest to ta pierwsza rzecz, która zwraca uwagę. Ale okazuje się, że Maus poza tym swoim znakomitym wyglądem i też animacją ciekawą, to nie tylko i wyłącznie strzelanie. Będzie tam zdecydowanie więcej rzeczy się działo. Tak. No przede wszystkim jesteśmy detektywem, więc będziemy rozwiązywać sprawy, tak, zagadki. Będziemy sobie podróżować po dosyć dużym świecie Mausburga, bo tak się nazywa nasze miasto w grze. Będziemy mieli elementy Metroidvanii, czyli będziemy mogli wracać, rozwiązywać zagadki w inny sposób, tak? Będziemy mogli sobie używać naszych umiejętności, których też będzie kilka, żeby poruszać się na tych levelach w inny sposób, dotrzeć do miejsc, które wcześniej były niedostępne po odblokowaniu danych umiejętności, takich jak na przykład grappling hook, który jest ogonem naszego bohatera, albo helikopter, czyli takie lewitowanie nad powierzchnią, który też jest naszym ogonem, tylko zamienia się w śmigło. Będziemy mieli aparat, który jako jeden z ważniejszych rekwizytów, czy tam narzędzi detektywa, będzie używany też gameplayowo. Więc będzie tego trochę. Będziemy mieli kilka zakończeń, także ta fabuła będzie bardzo istotna, jeśli chodzi o naszą grę. Chcemy sprzedać bardzo fajne story, wciągające, z fajnymi postaciami, które będą też opowiadały jakieś swoje mniejsze historie i dopełniały fajny ten świat, który będzie trochę takim brutalnym, ale ciekawym miastem właśnie z tamtych lat. Tak się zastanawiam, co by powiedział Walt Disney, gdyby było to możliwe, gdyby mógł zagrać w waszą grę. Ja myślę, że staramy się utrzymać bardzo duży szacunek do materiału źródłowego i do inspiracji, z których korzystamy, więc... Nie znam pana Walta, nie poznałem niestety, chociaż chętnie bym porozmawiał. Podobno był trudnym człowiekiem, to tak oględnie. Tak, może go kiedyś odmrożą, to pogadamy, pokażemy gierkę i myślę, że przez to, że trzymamy się właśnie tych zasad i korzystamy właśnie z tych elementów, które są bardzo ważne, które były przy tworzeniu tych animacji, czyli klasyczną animację poklatkową, tak, czy malowane tekstury, które u nas są tłami w tym środowisku 3D, więc tego klasycznego stylu staramy się pchać jak najwięcej i ile tylko nam pozwala ta forma gry. Więc myślę, że byłby zadowolony i powiedział spoko. Ale też gra jest trójwymiarowa, natomiast tak. te animacje, o których już wspominaliśmy, były dwuwymiarowe, więc tak. Jak coś, co jest dwuwymiarowe, umieścić w świecie trójwymiarowym, żeby to miało ręce i nogi? No i właśnie, i tu było to wyzwanie i po części gatunek gry, który właśnie zaadaptowaliśmy, to jest odpowiedzią na to właśnie, żeby wrzucić płaskie postacie do trójwymiarowego świata. Coś podobnego, jeśli chodzi o stylistykę, wcześniej robił Cuphead. Tutaj mamy trochę większe wyzwanie, ponieważ Cuphead dział się na płaskich przestrzeniach. Kamera stała w jednym miejscu, można było spokojnie to ustawić, wymalować ten. No tutaj mamy trójwymiarowy świat, postacie, które chodzą po tym świecie, możemy je zobaczyć z różnych perspektyw, więc musimy zaadaptować jakby ten styl animacji i styl rysunku do właśnie tej naszej, tego naszego gatunku gry. I to jest podwójne wyzwanie, ponieważ o ile z stylu Rubberhouse'owego można się wyuczyć i on jest w miarę prosty do zrobienia, znaczy w miarę prosty, da się spokojnie go wyuczyć i jest bardzo dużo artystów, którzy rysują w takim stylu, to przynajmniej dla mnie podwójnym wyzwaniem to jest animacja w tym stylu, bo wiele prac, które powstają właśnie w stylu Rubberhouse'owym, za bardzo się nie trzyma tej animacji, a przy animowaniu dla animatora to jest dodatkowa trochę trudność, ponieważ musi wyłączyć pewne rzeczy, które są obecnie w świecie animacji standardem przy animowaniu, czego nas uczyli w szkołach, a to jest jednak taki trochę krok wstecz, żeby utrzymać jednak ten styl i hołd dla animatorów z tamtego okresu. Na szczęście animatorzy, którzy wtedy tworzyli, no nie zabrali do grobu tego swojego know-how. Tak, know-how. Tak możemy powiedzieć. I w internecie obecnie w archiwach można znaleźć bardzo dużo podręczników do tego, jak rysować w tym stylu, jak animować w tym stylu, nawet materiały produkcyjne ze studiów, które wtedy tworzyły. Ale to znaczy, że używacie też takich klasycznych narzędzi? Jest kartka, jest ołówek? Właśnie tutaj nie. To akurat musieliśmy pójść trochę na kompromis, bo no... oczywiście musieliśmy zastąpić... kartkę papieru, ołówek i celuloid, wymienić je na tablety graficzne, jednak trzymamy się techniki, które wtedy były używane, czyli animujemy odręcznie, nie używamy do tego AI i staramy się właśnie, żeby nawet ten styl graficzny, ten styl animacji jak najbardziej przypominał to, co widzieliśmy na kreskówkach, na przykład nie wiem, z Popajem czy Betty Boop. No właśnie, bo to tak wspominamy ciągle o Walt Disneyu, ale to nie jest jedna jedyna referencja, która jest przydatna w procesie tworzenia gier. Mniej najbardziej kino gangsterskie i seriale też gangsterskie inspirują do zadawania kolejnych pytań związanych na przykład z fabułą, ale o jakich jeszcze referencjach czy źródłach możemy powiedzieć w przypadku waszego tytułu? Animacyjnych? Innych niż kreskówki, tak. Kryminały Chandlera na przykład. Dokładnie. Na pewno klasyczne kino gangsterskie, czyli Ojciec Chrzestny, tak, czy Scarface troszeczkę później, ale wiadomo, bronie i strzelanie. Sokół Maltański. Sokół, dokładnie. No jest tego dużo, jeśli chodzi o ten. Wiadomo, mamy też dużo historii, które pokazują różnorodność naszego świata, więc inspirujemy się też westernami na przykład, bo mamy różne połacie inspirowane Ameryką w tym naszym świecie, więc w ogóle z kinematografii, powiedzmy, takich charakterystycznych, przez to, że łączymy świat filmu, animacji z grom będzie dużo. Taki hołd bardziej dla amerykańskiej popkultury wychodzi na to, taka laurka. Mi się wydaje, że tak, to głównie będzie amerykańska popkultura, tak. Ale no staramy się, żeby była, jeśli chodzi o nawiązanie, jeśli chodzi o mrugnięcia okiem do graczy, to staramy się, żeby to było jak najszersze, no bo... Dokładnie, więc jeśli chodzi o przeciwników, czy jeśli chodzi o postacie gdzieś tam poboczne, no to raczej tak. No to tutaj postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Samograj. And I'm done being tired, so right now I'm inspired. I was once underwater and now I'm on fire. And I feel it in the air and mother. Feel so alive even though times are dead. And in my soul, something is stirring now, and I'm not worried. You better get ready to see now. Good people been down for so long, and now it's like the sun is rising. Long was the night, but you know we've been w studiu Grzegorz i Michał z Fumi Games. Mouse to jest ten tytuł i ta gra, o której mówimy. Gra, która jest czarno-biała. I tak właściwie na koniec naszego spotkania myślę, że warto rozwinąć ten wątek, jak odnaleźć się jako gracze w tym czarno-białym świecie. To jest jedno z tych wyzwań, które macie jako twórcy z kolei. Tak, tak, tak. I nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo musimy się odnaleźć, musimy prowadzić gracza przez świat, który jest czarno-biały. Nie mamy standardowych tak jakby wytrychów, które istnieją w branży już od jakiegoś czasu, odkąd mamy czarno-białe gry. Czyli tego przysłowiowego pomalowania drzwi na żółto, czy gzymsu na żółto, żeby się wspiąć. Albo jakiejś kolorowej obwódki, tak, związanej z tym, że gracz musi zobaczyć ten przedmiot, tak? Dokładnie, więc bo nasz żółty jest po prostu jasno-szary, tak? Jak wszystkie inne kolory, które są z tej na tym kręgu palety. Więc staramy się właśnie stylizacją, animacją, ruchem, dźwiękiem, tak? Dźwięk będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o prowadzenie gracza. Światło. Światło to będzie bardzo ważny element do tego, żeby w przestrzeni, w której mamy elementy pomieszane, te z 3D i 2D, tak? Bo nie tylko takie mamy, gdzieś to właśnie zaznaczyć, żeby ten gracz był prowadzony. Ale też dochodzi jeszcze haptyka, na przykład w przypadku sterowania kontrolerem, prawda? Jasne, to też jest wyzwanie dla was, jako autorów, również w kontekście udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, bo to również jest ważny temat w świecie gier, bardzo często pomijane, a myślę, że niesłusznie, no bo też wielu autorek to bardzo dba, żeby każdy mógł zagrać w grę. Tak, oczywiście. No tutaj odchodzi nam jeden bardzo duży czynnik, który by się przydał w momencie właśnie przystępności dla graczy, to jest kolor, bo go nie mamy, ale będziemy się starać oczywiście, jeśli chodzi o wyświetlanie tekstu, czy właśnie haptyka, czy prowadzenie gracza, żeby było to jak najbardziej czytelne i przyswojone, tak? Nie przyswojone, przystosowane do różnych graczy. Tak jest. Kiedy jaka data premiery? Kiedy będzie można zagrać? W przyszłym roku. Dokładnie. 2025 rok, niech to będzie rok Mausa. To trzymam kciuki oczywiście, żeby się udało. Grzegorz Czesław Pamuła, producent artystyczny, oraz Michał Rostek, dyrektor artystyczny, lider animacji Fumi Games, byli gośćmi Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I dziękujemy też za to spotkanie. Katarzyna Firsty-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz, kolejny Samograj za tydzień. Dużo o Pagia będziemy mówić. Samograj.